Auta zwolniła obok ich domów. Wczoraj mieszkańcy przez 2 godziny tamowali ruch na trasie numer 65 prowadzącej do polsko-rosyjskiej granicy w Gołdapi. W kolejce czekały PKS-y i tiry. Samochody osobowe mogły skorzystać z objazdu. Będzie kłopot, że będą państwo musieli postać troszeczkę? No na pewno będzie, będzie. Ludzie na pociąg jadą. Ja wszystko rozumiem, ale ja jadę na terapię z dzieckiem. Mamy umówioną godzinę. Jak nie dojadę na czas, nie zdążę na MPK. Dziecku przepadną zajęcia, ktoś zapłaci za to później. Alicja Stefanowska, sołtys w Sigonski. Chcielibyśmy koniecznie fotoradar i ograniczenie prędkości do 40. Ratość Barbara. Można powiedzieć, że nie śpimy, ponieważ bardzo się nasilił transport ciężarowy po otwarciu obydwu obwodnic Ełku i Olecka. Jeśli nic się nie zmieni, to mieszkańcy Gąsek zapowiadają kolejną blokadę w sierpniu. Małgorzata Zbrożek, Radio Olsztyn. Nie będzie rozejmu, jeśli Izrael nie zniesie blokady Strefy Gazy, tak mówi lider Hamasu. Jego zdaniem na razie możliwy jest jedynie krótki, kilkugodzinny rozejm, aby dostarczyć pomoc poszkodowanym w Gazie. A z dnia na dzień rośnie liczba ofiar konfliktu. Wczoraj w Łodzi manifestowało kilkadziesiąt osób związanych ze środowiskiem palestyńskim. Zjawiły się też osoby, których ataki w Strefie Gazy dotykają osobiście. W tej chwili z mojej rodziny to nikt nie został w tej dzielnicy, bo ta dzielnica prawie zrównali z ziemią. Izraelczycy zbombardują w taki barbarzyński sposób, że ludzie w ostatniej chwili, kto zdążył uciekać, no w tej chwili tam wygląda tragicznie. Ruina to nie jest wojna, to jest po prostu masakra na ludzi. Manifestujący zbierali podpisy pod petycją do ambasadora Izraela w Polsce o zakończenie konfliktu w Strefie Gazy. Cenny instrument z kultowego filmu do kupienia. Pianino ze słynnej Casablanki z Ingrid Bergman i Humphreyem Bogartem zostanie wystawione w listopadzie na aukcji w Nowym Jorku. Pianino ma kolor łososiowy. Organizator aukcji szacuje, że zostanie sprzedane za co najmniej $1 000 000. To był serwis Trójki. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnomorskim, tylko nad krańce południowo-wschodnie zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś pochmurno i deszczowo, na południu i wschodzie możliwe burze, najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany i dość silny, ciśnienie waha się, a temperatura od 11 do 18 stopni w Łodzi, 21 w Krakowie i Rzeszowie, 24 w Warszawie, Trójmieście i Olsztynie, 26 w Szczecinie i Suwałkach, do 28 stopni w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Come in, what you do and what's up? Uriah Heep. Pan Artur napisał, że już zapomniał, jacy oni genialni. Po to jesteśmy. No taka misja, żeby państwu przypomnieć taki zespół właśnie. Jak świetnie brzmi. 12 minut po 6. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Trochę deszczowo za oknem, ale jak sądzę, osoby podlewające ogródki troszkę się wczoraj ucieszyły, że jednak nie trzeba. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, God, when you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. Podoba państwu. Dopytuje ktoś, co to za święto dzisiaj. No jak to, co to za święto? Ostatni czwartek tygodnia. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy i zdecydowanych, i niezdecydowanych. Ja trochę niezdecydowany jestem, bo jeszcze mam tak pod ręką jeden taki utwór, ale taki, że jeszcze się waham. Ale jak się zmieści, to przed 9:00. 17,5 minuty po 6:00. Pierwsze strony gazet. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie artykuł: Polski bojkot Kremla. Nie będzie roku Polski w Rosji, ani roku Rosji w Polsce. Żaden kraj Unii Europejskiej nie zdobył się dotychczas na poważniejszy protest wobec Moskwy. Seria prestiżowych imprez kulturalnych w obu krajach miała się rozpocząć już w styczniu 2015 roku. Przygotowania szły pełną parą, jednak szef MSZ Radosław Sikorski ujawnił wczoraj Rzeczpospolitej w związku z sankcjami Unii Europejskiej za integralności terytorialnej Ukrainy. Plany przeprowadzenia roku Polski w Rosji i Rosji w Polsce będą odłożone i to na długo. Rzecznik rządu Małgorzata Gidawa-Błońska potwierdziła, taka jest decyzja Rady Ministrów. Ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej i także tutaj zapowiedź artykułu: prywatna cenzura. Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwoli być zapomnianym w sieci. Od wyszukiwarek możemy żądać usunięcia linków do informacji o nas. Już się jednak słyszy, że to cenzurowanie internetu. Nie każdy wniosek o wykasowanie linków do danej strony musi być uwzględniony. To Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie: bandyci z Doniecka na liście terrorystów. Już niedługo Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa mogą się znaleźć na unijnej liście organizacji terrorystycznych obok Al-Kaidy, Hamasu czy Hezbollahu. Z taką inicjatywą wyszli Anna Fotyga, przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim, oraz konserwatywny poseł brytyjski Charles Tannock. Bandyci z Doniecka na liście terrorystów. Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna: tajemnica bankowa do lamusa. Cios w posiadających rachunki za granicą. Do namierzania podatników wzięła się właśnie OECD. Organizacja opublikowała nowy standard automatycznej wymiany w celach podatkowych informacji o rachunkach w instytucjach finansowych. Polska zadeklarowała, że już w 2017 roku organy podatkowe będą otrzymywać potrzebne im informacje na temat zagranicznych rachunków osób fizycznych. I o tym na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna, a w Gazecie Wyborczej: Tytoń Gate na granicy. Papierosy jadą przez Polskę na Ukrainę, zawsze przez przejście w Korczowej, choć w Unii są 5 razy droższe. Jeśli ich w tirze nie będzie, ale celnicy potwierdzą wywóz towaru, firma dostanie zwrot VAT i akcyzy. To 7 milionów złotych. Sprawę dziwnych tirów jadących głównie z Włoch na Ukrainę prowadzą policjanci z CBŚ i prokuratorzy z Rzeszowa. Odkryliśmy, że kierowca tira polskiemu celnikowi zgłaszał papierosy, a ukraińskiemu materiały budowlane, mówią i wyjaśniają, jak dokładnie działał ten mechanizm. Kupione na terenie Unii papierosy albo były sprzedawane w Europie po normalnej cenie, albo nigdy nie istniały, ale jeśli polski celnik potwierdził, że wyjechały z naszego kraju na wschód, czyli poza Unię Europejską, firma eksportująca je mogła się ubiegać o zwrot akcyzy i VAT. Tytoń Gate na granicy, ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. No i na pierwszych stronach gazet także historyczny sukces Majki. W Pirenejach Rafał Majka wygrał tam, gdzie Zenon Jaskuła 21 lat temu w Saint-Laurent-Soulan. Zwyciężył w tegorocznym Tour de France już po raz drugi, znów w imponującym stylu, odrywając się od rywali w finałowej wspinaczce i puszczając oko do kamery. Miał w tym wyścigu w ogóle nie jechać, był wymęczony po innym 3-tygodniowym maratonie Giro d'Italia. I o tym gazety też na pierwszych stronach informują. Ale jak on wczoraj odjeżdżał tym rywalom? Nie wiem, czy widziałaś. A ja nie widziałam. Ale żałuj, że nie widziałaś, ale dzisiaj też jest odcinek etap górski, więc może jeszcze się coś dobrego nam o której? Tak jakoś po południu będziesz. Jak włączysz, to oni jadą i jadą. To bardzo długo trwa, więc tam zdążysz zobaczyć. Ej, jechał, jechał. Mrugnął okiem raz, mrugnął okiem drugi raz. I jakim odjechał. To się dopiero działo. Maja Borkowska, dziękujemy. Pierwsze strony gazet. Być może państwo widzieli to zwycięstwo. Fantastyczne rzeczywiście i gratulujemy Rafałowi Majce. ciągle jesteśmy jeszcze pod wrażeniem tego, czego dokonał wczoraj nasz szkolarz na Tour de France. 24,5 minuty po 6, a dziś w audycji... Zapraszamy do Trójki. Audycji porannej mówić będziemy, to bardzo trudne określenie o poranku, zwłaszcza 24,5 minuty po 6. Plan zagospodarowania przestrzennego. O właśnie, nad nim pochylimy się dziś o poranku. Problem jest wieloletni i ma historię, bym powiedział, zbrodą niczym Broda Świętego Mikołaja. Powstaje nam zabudowa często w miejscach, na terenach zalewowych, na terenach o wysokim poziomie gruntów. Wolna Amerykanka. No częściowo wolna Amerykanka. To jest problem dość istotny. I o nim porozmawiamy po 6.35, czyli o planie zagospodarowania przestrzennego. Tak, o tym mówić będziemy. Poza tym porozmawiamy o telefonach komórkowych, które nie są nam już potrzebne czasem, więc je sprzedajemy. Sprzedajemy niestety ze wszystkim, co jest w środku. Ostatnio kupowałem telefon mamie i pan nawet w komisie, gdzie kupowałem, zresetował mi kartę pamięci, po czym ja wchodzę na tą kartę pamięci, no i były czyjeś zdjęcia. To wiadomo, ciekawość ludzka, najpierw człowiek by przeczytał, a potem pousuwał. Ludzie po prostu wyłączają telefon, składają go do pudełka i oddają do komisji. Tymczasem w środku są dalej nasze SMS-y, numery kontaktów, nie daj Boże jakieś prywatne zdjęcia. No właśnie, takie rzeczy się zdarzają, a jak słyszeliśmy, normalna ludzka rzecz. Najpierw człowiek obejrzy, poczyta, a potem dopiero skasuje. Co zatem robić? Należy wybrać opcję przywróć ustawienia fabryczne, zaznaczając do tego opcję kasu i dane z urządzenia. Po kliknięciu OK telefon się restartuje i po chwili mamy goły, czysty telefon, tak jakby był prosto ze sklepu. Po 7.35 sobie o tym porozmawiamy. Wcześniej troszkę będzie kolejne pytanie i do wygrania dwa podwójne karnety na tegoroczny OFF Festival. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Trójki. 26 już po 6. Dawno nie było poranku. to jakiś zmasowany atak Kazabian na redaktora Mana. Skąd 71335? Gdzież byśmy śmieli? 6:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Sankcje wobec Rosji to konieczność, przekonuje minister Radosław Sikorski po spotkaniu z szefem niemieckiej dyplomacji. Prezydent Putin po prostu nie pozostawia nam innej możliwości. Zestrzelenie malezyjskiego samolotu po prostu przelało czarę goryczy. Minister spraw zagranicznych spodziewa się, że dziś Komisja Europejska przedstawi konkretne propozycje sankcji gospodarczych. Mówimy o embargu na broń, o restrykcjach na zaawansowane technologie, w tym dotyczące energetyki, o restrykcjach na dostęp do naszych rynków finansowych. O kolejnych sankcjach unijni szefowie dyplomacji rozmawiali we wtorek. Dziś mają znane być szczegóły. Rejestrator rozmów z kabiny malezyjskiego samolotu jest w dobrym stanie, informuje Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, której eksperci pracują na wschodzie Ukrainy, gdzie doszło do zestrzelenia pasażerskiego Boeinga. Wcześniej Holendrzy zapewnili, że sam rejestrator jest uszkodzony, ale moduł pamięci rejestrujący głos jest nietknięty. Dzięki temu dane z czarnej skrzynki mogą być zgrane. Zajmą się tym brytyjscy eksperci. Dżuma w Chinach. Jeden przypadek zachorowania został już potwierdzony. Zmarła jedna osoba, ponad 150 trafiło na obserwację. Według doniesień tydzień temu w szpitalu w mieście Yumen w północno-zachodniej części kraju na dżumę płucną zmarł 38-letni mężczyzna. Ta postać dżumy jest bardzo zaraźliwa. Po jego śmierci zamknięto część miasta, odizolowano 30 tysięcy ludzi, 151 osób poddano obserwacji medycznej, informuje dziennik China Daily. Zachorowania na dżumę do 2000 rocznie notowane są w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. Pacjenci leczeni są antybiotykami. W przypadku braku leczenia połowa zakażonych umiera. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ponad 360 filmów, konkursy, koncerty, debaty, wystawy. We Wrocławiu rusza 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Prezentujemy bardzo dużo filmów nowych. Te przywozimy z najważniejszych festiwali filmowych na świecie, ale też z tych mniejszych imprez, gdzie specjalnie wyszukujemy je dla naszych widzów. Będziemy mieć kilka premier światowych także podczas naszego festiwalu. Zapowiada jego dyrektor artystyczna Joanna Łapińska. Festiwal potrwa 11 dni, a kolejne informacje w Trójce już o 7:00. Zapraszamy. Dziś w miarę pogodnie tylko na północy kraju, a poza tym będzie pochmurno i będzie deszczowo. Najmocniej popada na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, a także na ziemi łódzkiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu nawet porywisty. Temperatura od 18 stopni w Łodzi, 20 w Katowicach i Lublinie, 22 w Poznaniu i Kielcach, 24 stopnie w Warszawie i Trójmieście, 26 w Szczecinie i Suwałkach, a najcieplej dziś w Toruniu, 28. Trójka. Program trzeci. 227 trójek, przypomnę życzliwie numer telefonu, a ta poza tym ranek @polskieradio.pl. No i 71335 SMS-owo i SMS-owo właśnie pan Sławek dopytuje, czy Trójka dziś oszalała? Czy ja wiem, no może. Weather on the winners on its way. Od samego począteczku do końca. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty siódma to prawdziwa pięta achillesowa Polski. Planowanie przestrzenne nie istnieje u nas w ogóle, bądź jest bardzo chaotyczne. Domy powstają w miejscach, w których nie powinny. Źle wykorzystywane są też miejsca w centrach dużych miast. Straty, które z tego tytułu ponosimy wszyscy, są ogromne, szacowane w miliardach złotych. Mamy niesłychanie wadliwy system planowania przestrzennego. Architekt Adam Kowalewski. To nie jest nie tylko problem przestrzeni publicznych, ale w ogóle gospodarowania przestrzenią. Przestrzeń jest wielką wartością ekonomiczną, społeczną, narodową. Tak słabego planowania, jakie mamy w Polsce, to jest niespotykane w ogóle w Europie. Problem jest wieloletni i ma historię, bym powiedział, zbrodą niczym Wojewoda Świętego Mikołaja. Łukasz Oleszczuk ze stowarzyszenia SISCOM. Skoro nie kontrolujemy w żaden sposób zabudowy i ona się nam może rozlewać, oto później sobie na problemy na etapie już obsługi komunikacyjnej chociażby, czy też obsługi mediami. No bo jeśli ktoś postawi dom na środku pola, ma prawo do tego pola, postawi sobie dom, musi mieć do niego wodociąg, musi mieć drogę. Jest pytanie, jak tam dociągnąć komunikację publiczną. Jeżeli byśmy zrealizowali do każdego domu wszystkie te urządzenia. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. To koszty realne byłyby szalenie wysokie. A więc ci, co chcą mieszkać daleko, uważają, że kto inny powinien zapłacić. A więc podatnik. Suma summarum obniża się nasza konkurencyjność gospodarki poprzez to, że żyjemy w droższej przestrzeni. Dewastujemy środowisko przyrodnicze, które jest też dobrem ograniczonym, nie szanujemy go. Kiedyś, gdzie tu jesteśmy, no to też przecież las rósł. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego. Więc to nie jest tak, że to w ogóle trzeba zahamować całkowicie rozwój miast. Idzie o to, żeby kontrolować go, kierować go właśnie tam, gdzie straty ekologiczne będą jak najmniejsze. Jak wygląda miasteczko francuskie, angielskie, niemieckie, a wygląda miasto polskie. Tamte miasta mają określoną granicę, jest zwarta zabudowa, gdzie wszyscy żyją wygodnie, ale w sposób zorganizowany, z usługami, z wszelkiego typu, z kontaktami społecznymi. i wokół są tereny zdecydowanie o innym charakterze, rolne, leśne, bez żadnej zabudowy. Bo jeżeli jedziemy przez Polskę i nagle widzimy, że gdzieś tam pod lasem osiedle domków wyrosło, a czasem i domów czteropiętrowych, no to coś tu jest nie tak, zwłaszcza, że jedziemy dalej i okazuje się, że w pobliskim mieście połowa terenów jest niewykorzystana. Jeśli powstaje nam coś, co nie jest zupełnie zaplanowane, w sposób, bym powiedział, sobie trochę spontaniczny, przykładowo Białęka także, no to jest, bym powiedział, zabudowa spontaniczna. Owszem, tam są nawet plany miejscowe, tylko te plany miejscowe, one są jakościowo złe. Nie ma wyznaczonych dróg publicznych, nie ma wyznaczonych miejsc pod szkoły, w związku z tym powstaje tu dom, tam dom, tam dom. W Polsce nie widzi się jakaś granica miasta w ogóle, bo ta zabudowa się rozlewa w sposób nieskoordynowany i pochłania te okoliczne tereny rolne. Często deweloperzy wykupują z racji chociażby struktury gruntów, jaka tam występuje, wykupują działki polne, które odchodzą od ulic i zabudowują je. W związku z tym, jeśli chce pan przejść z osiedla obok, na prawo bądź na lewo, musi pan iść dookoła, ponieważ nie ma połączeń. Powstaje nam zabudowa często w miejscach, na terenach zalewowych, na terenach o wysokim poziomie gruntów. Wolna Amerykanka. No częściowo wolna Amerykanka. To jest problem dość istotny. A jak tłumaczą eksperci, coraz częściej gminy uchwalają własne plany zagospodarowania przestrzennego. Bywają one jednak nieprzemyślane i nieskoordynowane. Takiego problemu nie ma na przykład w Anglii. Tam władze mają większe możliwości wpływania na inwestorów i racjonalnego zarządzania przestrzenią publiczną. O zagospodarowanie przestrzenne pytał Marcin Pośpiech. Dude. męskie granie orkiestra elektryczne. Za kwadrans będzie 7:00, 7:00, 1:00, 3:00, 5:00. Mówiliśmy o tym wczorajszym zwycięstwie pana Rafała Majki. I pan Rafał napisał, inny pan Rafał, może górale polscy nadadzą panu Majce tytuł pierwszego górala, bo we Francji to zdaje się, że już jest. No tak, jest pierwszym góralem w Tour de France. Ma swoją koszulkę białą w czerwone grochy. To są jednak grochy. Wczoraj spieraliśmy się z redaktorem Gąsiorowskim, czy to kropki, czy grochy. No i w czasie od wczorajszego etapu panowie Jaroński i Wyrzykowski potwierdzili, że to jednak grochy. Zdaje się, że delikatnie nawiązali do naszej dyskusji. Takie mam wrażenie, ale to być może tylko wrażenie. Serdecznie ich pozdrawiamy, bo świetnie komentują, ale te grochy okazało się są także na kasku i to było duże zaskoczenie. Nie tylko koszulka, ale także kask w groszki. Pop it. Yeah, let's see one. Hey, boys, y'all ready? We gon' get it. If I'm caught in the dance party without my dancing shoes and everybody dances on my back beat, shame on me. If I'm out in the business just doing the right thing and you try to find me off in the street, shame on you. If a family's waiting for that special blessing to come their way, but they ain't trying to get on their knees and pray, shame on them. And if we live in a time where every nation's fighting around the world, yeah, we can all agree that peace is the way, shame on us. And I forget to set the stoop and alarm, shame on me. If my children are playing outside like little children do, and you come round to trying to bring them some harm, shame on you. Should I be driving through a crime down by the restaurant to get me some food, and someone says, hey boy, we don't serve your kind, shame on me. And if we live in our democracy and you don't use your power to vote, then when someone like the turn of the hand of time, shame on us. I can do what I should do without shame on me. If you're locked in a marriage and your other half has given you abuse, yet you've convinced yourself that there's a way out, shame on you. If when jamming the music and somebody's got the audacity to say that they could jam it better than us, shame on them. And should the beat just a handful that believe that we are totally free and there's a need to fight for equality, shame on us. Shame on me. Shame, shame, shame. sprawie zagospodarowania przestrzennego pani Katarzyna napisała: brak planów zagospodarowania przestrzennego jest poważną barierą dla inwestorów. Z jednej strony pozwala na inwestycyjne bezchołowie, na przykład wieżowiec w środku lasu czy wiatrak przy osiedlu domów jednorodzinnych, a z drugiej na nieuzasadnione blokowanie inwestycji korzystnych, a czasem wręcz niezbędnych. Nie ma planu, nie ma inwestycji. Zajmuję się energetyką wodną, więc wiem, jak wiele inwestycji wodno-melioracyjnych padło przez brak planów zagospodarowania. Wystarczy, że jeden człowiek nie powie nie, bo nie. Nie ma planu, nie ma dyskusji. Nie ma elektrowni wodnej. Za 10:07 prasa i Maja Borkowska. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł: najpierw praca, a potem małżeństwo. Osoby bez zajęcia odkładają plany związane z założeniem rodziny. W ubiegłym roku blisko 29 tysięcy nowożeńców nie miało własnego źródła utrzymania. Korzystało z pieniędzy partnera lub innych bliskich. Tak było w przypadku 23 200 kobiet, które włożyły w tym czasie obrączki, oraz 5 800 mężczyzn po ślubie. Wynika z danych GUS. To zdecydowanie mniej niż w najgorszych pod tym względem latach 2002-2003. Małżeństwa zawierane są przez coraz starsze osoby. Mediana wieku mężczyzn wchodzących w związek małżeński wynosi już 28 lat i jest o ponad 2 lata wyższa niż w 2000 roku. W przypadku kobiet wynosi ona 26 lat i również jest wyższa o ponad 2 lata. Młodzież wydłuża sobie okres młodości i później osiąga samodzielność finansową, twierdzi dr Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Ale to tylko jedna strona medalu. Dane GUS współgrają z naszymi badaniami prowadzonymi od połowy poprzedniej dekady, mówi profesor Irena Kotowska, demograf z SGH. Podkreśla jednak, że wynika z nich, iż dla kobiet praca stała się warunkiem wstępnym do myślenia o dzieciach czy o zawarciu małżeństwa. Najpierw praca, potem małżeństwo. O tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza, Tytonigate na granicy. Papierosy jadą przez Polskę na Ukrainę, zawsze przez przejście w Korczowej, choć w Unii są 5 razy droższe, jeśli ich w tirze nie będzie, ale celnicy potwierdzą wywóz towaru. Firma dostanie zwrot VAT i akcyzy, to 7 milionów złotych. Sprawę dziwnych tirów jadących głównie z Włoch na Ukrainę prowadzą policjanci z CBŚ i prokuratorzy z Rzeszowa. Odkryliśmy, że kierowca tira polskiemu celnikowi zgłaszał papierosy, a ukraińskiemu materiały budowlane, mówią i wyjaśniają, jak dokładnie działał ten mechanizm. Kupione na terenie Unii papierosy albo były sprzedawane w Europie po normalnej cenie, albo nigdy nie istniały. Ale jeśli polski celnik potwierdził, że wyjechały z naszego kraju na wschód, czyli poza Unię Europejską, firma eksportująca je mogła się ubiegać o zwrot akcyzy i VAT. To główne składniki ceny papierosów. Płacą kraje, w których były one kupowane. Pod lupą prokuratury i CBŚ jest 11 tajemniczych wywozów papierosów na Ukrainę w latach 2011-2012, ale tirów z lewym ładunkiem było zapewne dużo więcej. Żaden polski celnik nie zajrzał do środka ciężarówek. Nie mieli takiego obowiązku, co nie znaczy, że zajrzeć nie mogli, tłumaczy prokurator Rafał Teluk. Piotr Daniel, były szef Izby Celnej w Przemyślu, dziś dyrektor Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów, mówi: przez przejścia przejeżdża ogromna liczba transportów. Gdybyśmy kontrolowali bez wyjątku wszystkie towary, zablokowalibyśmy granice. Celnicy sprawdzali jedynie wagę ciężarówki. Tu wszystko się zgadzało. Wypełniaczem były cegły. Na tira ładowano ich 5 tysięcy, mówią rozmówcy gazety. Tytonigate na granicy, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej: in vitro nie do przyjęcia. Biskupi nie poprą ewentualnego kompromisu politycznego w sprawie in vitro. Kościelni eksperci krytykują propozycję resortu zdrowia. Minister zdrowia wysłał w ubiegłym tygodniu do konsultacji społecznych projekt ustawy o leczeniu niepłodności. W istocie jest to ustawa, która ma uregulować w Polsce problem zapłodnienia metodą in vitro. O innych metodach leczenia bezpłodności nie ma w niej ani słowa. Rzeczpospolita dotarła do opinii na temat projektu, którą na potrzeby zespołu ekspertów Episkopatu do spraw bioetycznych opracował współpracujący z nim zespół prawników. Czytamy m.in., że w perspektywie nauczania Kościoła nie ma możliwości poparcia tego projektu w procedurze legislacyjnej. Co nie podoba się prawnikom? Przede wszystkim dostępność procedury dla wszystkich osób, także dla samotnych kobiet, bez udowodnienia, że wcześniej leczyły się z niepłodności metodą farmakologiczną lub za pomocą innej terapii. W konsekwencji projektodawca nie wymaga też, by osoby starające się o in vitro udowodniły, że ich związek trwa już od pewnego czasu. Problemem ma być też brak sankcji za złamanie zakazów zapisanych w ustawie. In vitro nie do przyjęcia, ten artykuł w Rzeczpospolitej. To poranna prasa i Maja Borkowska. Spotkamy się także 20 minut po siódmej. Zapraszamy już teraz w tej chwili za 6 minut siódma. Zagospodarowanie przestrzenne. No bardzo zainteresował Państwa ten temat. W mojej gminie, pisze słuchacz, ogłoszono miejscowy plan, w którym droga lokalna nie dość, że przebiega w poprzek mojej działki, to w dodatku przez tory i rury ciepłownicze gminy nie wykonują wizji lokalnych, a później dochodzi do takich właśnie absurdów. No i później mamy jazz na ulicach. Słyszałem, że w Polsce ma powstać agencja do spraw lotów w kosmos i mam taką propozycję, a może na początek byśmy zaczęli od właśnie planu zagospodarowania przestrzennego. Kto wie, czy nie byłoby to bardziej rozwojowe dla naszego kraju. Zapraszamy do reklamy. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 25 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Kochanie, ile ci zostało z wczorajszych zakupów? Sprawdź w portfelu. Świetnie, starczy na ćwiartkę. Słucham? Skurcząt. W Polo są 25% tańsze. Będzie pyszny obiad. Teraz w Polo Markecie ćwiartka skurcząt 1 kg tylko 4,49. Smacznego! Polo Market, mój ulubiony. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Czy Palestyńczyk i Saudyjczyk byli torturowani w Polsce? Dziś głos w sprawie zabierze Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sejm za dalszymi pracami nad zaostrzeniem kar dla pijanych za kierownicą. Dla tych ludzi nie może być taryfy ulgowej. U nas komentarze ekspertów. Będzie także o walce z alkoholizmem na Białorusi. Władze chcą, aby ze sklepowych półek zniknęło piwo w plastikowych butelkach. Palestyńczyk i Saudyjczyk kontra polskie władze. Trybunał w Strasburgu orzeknie dziś w sprawie skarg, które złożyli Abu Zubajda i Abd al-Rahim al-Nashiri. Ich adwokaci domagają się uznania, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Skarżący twierdzą, że w latach 2002-2003 zostali osadzeni przez CIA w tajnym więzieniu w Starych Kiejkutach na Mazurach i że byli tam torturowani. Reprezentujący Abu Zubajdę mecenas Bartłomiej Jankowski liczy, że Trybunał uzna rację jego klienta. Mamy przede wszystkim nadzieję, że sąd uzna po raz pierwszy formalnie, że na terytorium naszego kraju było zorganizowane jedno z tak zwanych tajnych więzień CIA, w których prowadzono przesłuchania więźniów w ramach zadeklarowanej wojny z terrorem. W ubiegłym roku Amnesty International opublikowała raport, z którego wynika, że w Polsce istniały takie ośrodki, mówi Aleksandra Zielińska z Amnesty International. To są wszystkie te informacje, którym udało się wydostać poza tajemnicę państwową tak naprawdę. I wiemy, że tych informacji jest bardzo dużo. A z drugiej strony wiadomo, że to jest tylko ułamek całej masy danych, do których mają dostęp na przykład prokuratorzy czy prawnicy reprezentujący więźniów Guantanamo. W Polsce od 2008 roku toczy się śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA. Jednak politycy zgodnie twierdzą, że takich ośrodków w Polsce nie było. Proboszcz katedry polowej zawieszony w pełnieniu obowiązków. Ma to związek z przeszukaniami w jego biurze i mieszkaniu, przyznaje rzecznik ordynariatu polowego, ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa. 11 lipca funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia zajmowane przez księdza pułkownika Roberta Mokrzyckiego. O celu tego przeszukania, o jego wynikach nie została formalnie poinformowana kuria polowa. Czekamy teraz na spotkanie księdza biskupa z księdzem proboszczem i na złożenie przez niego stosownych wyjaśnień. Z nieoficjalnych informacji wynika, że akcja śledczych miała związek z aferą podkarpacką. Była częścią śledztwa dotyczącego szefa klubu PSL Jana Burego i wiceministra infrastruktury i rozwoju Zbigniewa Rynasiewicza. Mija pierwsza rocznica katastrofy kolejowej pod Santiago de Compostela na zachodzie Hiszpanii. W wypadku zginęło 80 osób. Przyczyną tragedii była zbyt szybka jazda pociągu. Do Santiago przyjadą dziś pasażerowie oraz rodziny ofiar. Rok temu wielu ze zmarłych i poszkodowanych jechało do Santiago de Compostela, by wziąć udział w corocznym święcie ku czci apostoła Jakuba, patrona miasta, którego szczątki spoczywają w tamtejszej katedrze. Tam też uroczystą mszą rozpoczną się dzisiejsze uroczystości. Po nich pasażerowie pociągu i rodziny ofiar zostaną uhonorowani w Urzędzie Miasta Złotym Krzyżem Galicji, najwyższym odznaczeniem regionu. Po południu pojadą do Angrois, osiedla w pobliżu którego doszło do tragedii. Na kładce nad torami złożą 80 białych róż i spotkają się z osobami, które jako pierwsze udzielały im pomocy. Mieszkańcy Angrois zostali mianowani do nagrody księcia Filipa, największego wyróżnienia w Hiszpanii. Zapowiedzieli, że jeśli ją otrzymają, to przekażą nagrodę 50 tysięcy euro na cele charytatywne. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Karać i egzekwować. Eksperci chwalą propozycje zmian w kodeksie karnym. Dotyczą one pijanych na drogach. Wczoraj zaostrzeniem przepisów zajmowali się posłowie. Nowe przepisy to przede wszystkim bat na pijanych kierowców.